Мы живем у свете, у яким люди покутают. И мы пытаемся, чому? Часами мы стараемся растлумачить, чому нам треба покутывать, на подставе тых выников, якие мы сами переживаем. Хотя мы, аванские христиане, лічым, что пережитое людьми может быть важной крыницей у тлумачэнні жыццёвага пакутавання, мы так само перакананыя, что наш опыт не может быть адзінай и вычарпальной крыницей, бо мы смяротные, обмежаваные во уявленні ўсяго існага и у разумені Бога ягоных намеров и мэтаў для нас. Каб глыбей познайомиться с Богом и лев зразуметь ягоныя мэты и методы дзеяння, хоть, напэўна, николі в полной мере не спазнаем их, мы звертаемся до Библии, якую мы лічым словом живого Бога всему человечеству. Это правда, что некоторые факты про Бога мы спазнаем, глядячи на навокольный свет, калі бяром под увагу сведчанні ягонай стваральной мудрости и моцы у сусвете. Апостол Павел пишет, что можно ведать про Бога, есть явно им, тому, что Бог явил им, бо небачное у им, вечная сила егоная и боскость, от створения свету про сузирание творения у бачные, так что яны не мают выбачения. И наш кажучи, любый человек бачит свет, что окружает его, и сусвету, яким земля займая свое отповедное место, и приходит до высновы, что за гэтым светом існуе и дзейнічае некая небачная сила, або мудрая особа, якая створила сусвет, землю и усялякие формы життя, уключаючи и человека. У гэтым уже говорится человечей души про існаванне небачного, реального творцы, який проявляя свою найвышейшую мудрость и силу. Однако зауважать, что нас окружает, из гэтага оформлять свое полное заключение об тым, кем есть Бог, это недостатково. Бог открывает свои думки и выказывания, каб мы могли спознавать Его на характер, волю и ожидания для нас. Коли мы хочем сблизиться с незнаемым нам человеком, мы выходим у контакт с ним, задаем ему пытания про ягонае життё, чуем ягонае отказы и гэтаким чином спознаем его. С Богом мы знаёмся, читаючи ягонае слово, Библию, бо там же записаны ягонае слово и словы тих, кто знал и чул его. Я тут же не намерваюся подрабязно обмярковывать пытанне об верогодной аутентичности записанных у Библии слова Бога, обмяжуюся только наступным. Мы, иванские христиане, лишим Библию соправдной крыницей Божьих словов и воли, принамщи, той частки ягонай волі, якую ён рашыў адкрыць нам. Таму мы лічым, што кожнаму чалавеку трэба звяртаць сур'ёзную ўвагу на Біблію, уважліва чытаць яе і гэтым чынам даведвацца пра Бога, ягоныя мэты і намеры для нас. Усё, што гаворыцца ў Біблію, мы лічым Божай праўдай. З тае прычыны, што Біблія змяшчае словы Бога і ягоных прарокаў, автор послания до Габрея утвердить, что написанное у ее приходит до нас с особливой переконавчей силой. Слово Божие живое и действенное, и вострейшее за любый меч двусечный, он пиша. Ино проникает до разделения души и духа, с углобов и мозгу, и судить помыслы и намеры сердечные. Шануный слухач, не ведай, як ты реагуешь на Библию. Может, ты николи не читал ее и мало ведаешь про ее. Каждый из нас был выхованный у своей семьи, и у некоторых семьях батьки постоянно читают Библию своим деткам и переказывают те рассказы, об яких пишется на сторонках этой Божьей книги. У інших семьях батьки николи не читают Библии и про Бога не говорят. Я рады, что мои батьки были верующие, и с часу моего дзяцінства читали Библию мне и переказывали библийные рассказы, каб знайомить мне со зместом этой незвычайной книги и дапамагчы мне прийти до своей высновы об ейной аутентичности. Такое решение я принял сам, и ніякого примусу с батьковского боку не было. Яны передали мне основную информацию про Библию, на подставе якой я мог оформить свое властное заключение об ейной верогодности и корыстности. Таму я перакананы, што Біблія змяшчае словы жывога Бога творцы, і што яна была дадзена чалавецтву, каб кожны мог чытаць яе і аформіць свой погляд на яе. Калі ты, слухач, мала ведаеш пра змест Біблії, дык раю пачаць яе чытаць толькі не з першай кнігі старога запавету «Быццё», а з першай кнігі новага запавету «Дабравесці паводле Мацфея». Прачытай да канца новага запавету, потым старазапаветную частку Біблії. Чытанне ў такім парадку зробіць ейны змест больш зразумелым. Чытай яе з адкрытым сэрцам і з малітвай да Господа Бога, каб ён адкрываўся табе. Напэўна, у цябе з'явяцца некаторыя пытанні, на якія, магчыма, спачатку адказаў не будзе, але чытай далей. Я знаю многіх людзей, якія ў пачатку амаль што нічога не ведалі пра Біблію і Бога. Нехта даў ім Біблію, і яны пачалі чытаць з адкрытым сэрцам, жадаючы даведацца пра Бога і ягоную волю для іх. Цераз некаторы час ён ставаўся больш вядомым ім, і прыйшоў той момант, калі кожны з іх уверваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста і стаўся ягоным паслядоўнікам, што і памагло ім з новай Гасподняй сілай сустракаць і пераносіць жыццёвыя нягоды. Даведацца пра Біблію і пра тое, што ў ёй пішацца, адно. Але каб, так кажучы, пачуць голас Бога, гэта немагчыма без Божага ўдзелу і дзейнасці ў нашым жыцці і дапамогі. Бог адкрываецца нам, калі пры чытанні ягонага слова прыходзіць да нас у трэцяй асобе, у асобе Духа Святога. У Дабравесці паводле Яна запісныя словы Ісуса Хрыста: «Суцешнік, Дух Святы, якога пашле Бог Айцец у імя маё, навучыць вас усяму». Я таго погляду, што калі з адкрытым сэрцам і розумам любы чалавек чытае Біблію з сумленным жаданнем знаёміцца з Богам і ягонымі шляхамі, Господ Бог адкрываецца і дапамагае такому глыбей спазнаваць Бога і ягоныя шляхі. Бог таксама пераканае цябе ў правдзівасці свайго слова. Біблія карысная кожнаму, хто чытае яе, бо дае настаўленне, як жыць у свеце, як ставіцца да Бога і іншых людзей. У лісце да вучня Тимафея апостол Павел напісаў: «Усё пісанне Бога натхнённае і карыснае для навучання, для выкрыцця, для выправлення, для настаўлення ў праведнасці, каб быў дасканалы Божы чалавек, да ўсякае добрае справы падрыхтаваны». Господнє слово було дадзена чалавецтву праз выбраных прарокаў, як гаворыцца ў другім пасланні Петра. «Ніколі прароцтва не бывала агалошана з волі людской, а прамаўлялі яго святыя Божыя людзі, натхнённыя Духам Святым». Бог гаварыў у мінулым, і ягоныя словы былі запісаныя. Сёння яны захаваны на старонках Святой Біблії. До того ж, мы маем прадстаўніка, які непасрэдна прыйшоў ад Бога Айца, Ісуса Хрыста. Бог адкрываў нам некаторыя праўды пра сябе і свае намеры праз Хрыста, што і пацвярджаецца аўтарам паслання да габрэяў. Ён піша: «Бог, які шмат разоў і ўсякімі спосабамі гаварыў з веку да бацькоў нашых праз прарокаў, у апошні дні гэтый гаварыў нам пра сына, якога паставіў спадкаемцам усяго, праз якога і векі стварыў». Калі мы перажываем цяжкія моманты, нам трэба кансультавацца з Божым словам і даведвацца аб ягонай сіле і мэтах для нас, звяртаючы асаблівую ўвагу на тлумачэнне Гасподняй волі пры нашых цяжкасцях і пакутах. Гэта не значыць, што мы будзем ведаць і разумець усе ягоныя намеры, але шмат чаго выяўляецца і адкрываецца нам, калі мы чытаем і вывучаем ягонае слова. І робячы гэта, мы павінны таксама мець на ўвазе, што намеры і шляхі Бога часам адрозніваюцца ад нашых жаданняў і чаканняў, і не заўсёды ягоныя мэты поўнасцю зразумелыя нам. У старазапаветнай кнізе прарока Ісаіі гэтая праўда падкрэсліваецца словамі Богатворцы: «Мае думкі не вашыя думкі, вашыя шляхі не мае шляхі, кажа Господ, але як неба вышэй за зямлю, так дарогі мае вышэй за дарогі вашыя, і думкі мае вышэй за думкі вашыя. У тыя моманты, калі мы пераносім цяжкія перажыванні і гасподніх мэтаў у гэтым не разумеем, мы павінны трымацца ягоных абяцанняў і ўпэўнівацца, што ён сапраўды рубіцца пра нас, ды хоча, каб мы ўскладалі свае клопаты і няпэўнасці на яго. Трэба верыць, што ён павядзе нас сваімі наймудрэйшымі шляхамі. Мы больш канкрэтна разгледзім гэтае пытанне ў наступных казаннях.